الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يهذبون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فرون دا غل سری او دا غلاگری خزی مسائل بیان شو چې مړوند کې دی لاس پریکا که غلای وکړه دا لسو روپو پا مقدار یا دا غینا زیادا نو لاس تی پریکا چای تی راز کرده دی چې دا لاس خود لسو روپو نده ولی دی دا کٹ کوئی نمونگا دا غی جواب کرو چه ازا کانت امینا کانت امینا کلا چه دا لاس امانت گرده امانت دارده دا دیر قیمتی ده پچه کلا ازا کان خان احانت کلا دا خیانتگر شنو دا بیاس پکشو لس رکو قابل هم نده نو زکی تفری کئی اول نمبر غلا چه کروا خیار ابن عادی نبی علیہ الصلات والسلام دا غن لاس پرې کړو او په زنانو کې اوله مره بنت ابي سفيان دا په زنانو کې اول نمبر غلا کړی و خلق راغې نبی علیہ الصلات والسلام ته د شفاعت د پاره سفارش وکاو د غټي قبيله زنانه دا لاس کې مکټ کوا نبی علیہ الصلات والسلام ورد او فرمائے لو ان فاطمت بنت محمد لسرقت لقطعت یدها ویک آغاز چر تغلا وکی نو زبدا غین هم لاس پری کاما دادا اللہ حکم دے ویس فرمائے چا توبہ ویستلا دا قاضی تا دا پیشکولو نمخ کی مخ کی نو بیائی معاف کئی که قاضی تا پیش شو تو بیا ویستره یرحمک الله قاضی تا پیش شو تو بیا رستویسته نو د ده دا توبه بیا دنیا کی کار نور که دا د ده دا پاره دا آخیرت لپیدا منشوا فمن تاب من بعد ظلمه چاچی توبه ویستا پس دا ظلم کولونا و اصلاحا او اصلاحی دا قبل عمل وکا فا ان اللہ یتوب علیه بیشک اللہ میرا بانی کا ان کے رے فدیو باندی اللہ توبہ قبل ان کے رے ردی کہو سڑے توبہ نو باسی لاستی پریک لے شو بیا ہم دا ارادہ کئی چی بیا بہنگ لگانی کوما ندد دا پارا دا لاس پریک اول تش سزا دا دنیا دا دل بیا سفیدن اور کئی سزا دا ان الله غفور رحيم بیشک اللہ تعالی هغه بخون کې او مهربان دې. الم تعلم آیتا تفت نشت دے ان اللہ بشک اللہ تعالی لہو ملک السماوات والارض تاغد فارا اختیار دا اسمانون دے او دزمکو یعذب من یشا بخن اسزا ورکی چاہتے جخو غشی کغلا دی وکران سزا بدل در کی ويغفر لمن يشاء او بخنا كي چاته جواري توبه دي وستلا ايند دا پارا بزغلانكم اللہ دي معاف كي والله على كل شيء قدير او اللہ تعالى پهر سغبان دي قدرت والا دين تدیز اي پوری آغا پنزم نمبر حصا حتم شوا وَاشْفَقَمْ عِسَىٰ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ شفقم عیسا نبی علیہ السلام و سلام تا تسلی او غفلتی قبائے دالی کتاب و بیانی ہی پدی سگی اللہ فرمائی يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اے پیغمبرہ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ خَفَدِ نَكِي اَغَ کسان تَعْلَىٰ یسارعون فی الکفر چغمنڈی وحی تلوار کئی پا کفر کی دا کوشش با کئی چیز پا دیو کی دا کفری عقید خورکما دا کفر دا کارونا پا دیو کی خورکما نو تا خیر دے مخ پا کی گام من اللذین قالو دادا کسانونا چغوائی آمن اللہ بی افواہیهم منگا ایمان راوڑے دے فقل قلوبان دی ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نراوی دیو دزرنا تشدخلی مسلمان دی منافق دی تشدخلی مسلمان دی دزرنا ایمان نراوی دغ کسان دا وفا کفر کی تلوار کئی دغ پدی خیست زبان باندی چلتا دوکنشی ومن الذين هادوا اولئك سانونا شغ يهوديان دي سمعون للكذب اغيب وغدي تاتا دفارا دروغ جوڑولو سمعون للكذب دا خبر دي مبتدا مقدر دم شغ دا سيهم دي سمعوهم سمعون للكذب دی وجدی دفارا دا دروغ جوڑولو فتا باندی لیو کذبو که علیکا ابو البکار مانا کئی دا دی دفارا چی پتا باندی دروغ جوڑ کیستا بیان تبا کینی تبا یو خبر که اغب زینور چا تبام فاقی که دروغ ملا وحی او عبادا دا خبر وکا دروغ بدق فلزان جوئی اول نمبر صفت دا یهودیانو آغا پلیتی سمعونا لقوم آخرین وقبدی دا فرادا قوم بل علماء کرام دیر ایمانی قیاء علمانا سمعونا للکذب وقدی دروغ تا حق ناوری چرت غیبتون چوالیا نکی گی آئیت بدا کینی حق خبر بناوری سماعون لقوم الاخرین اوری خبری دا قوم بل اغبل درو جنو کسوچی درو جنتیا کئی درو ویداغی خبر با اورین لم یعتو کاش ندر غلی تاسغا دا غچا خبر تب وجدی چاغستا دشمنان دی دا تکبر دا وجی ناستا قوال نرازی دوی ممانا سماعونا للکذیب دیو قبلی دروغ لکوانزکی ما توی سمیع اللہ لمن حمد قبلی اللہ تعالی سوچی دا غتارفون بیان کی یا قبلی خبر دا قوم بل ستا سخن ندر آغلی دا غی خبری قبلی استا خبری آغا پا دروغو باندی قبلی آغا دروغو طرف تا آرائی یادرے ممانا چاگت دلتا هم مناسب مانا دا سمعون للکذب دی وجدی دا پارا دا درو اچولو پا خبرستا کی سماؤنا لقوم آخرین او اوری دا دا قوم دا پارا چا غبر قوم دے اولون کی دی خبرستا لرا اغبر قوم تا یعنی جاسوسان دی راضی بستا بیان تا بدر دا پارا کینی تیز درو جو کما او دا وی سما غفل فلیتانو تے بیان کمام چدی و دینا پد باندی دا بیان بن کرشی جاسوسی با کئیستا دا خبرو دا پل زانبا فکی درو جوڑی لم یا تو کان بیل سلام تا فرمائی چغن ندیرا غلیستا خواتا دا وجی دا تکبرنام یحرفون الکلمہ او بدلی با اغا کلمات من بعد موازعیه دا غفل زائنونا دا غفل اصل زائنونا کم زائی کی چی لگی دلے او کم حرف نو آغا بدے بدلی دا غزینا آئی فضے بنور سلی کی یا بے بلکل مسحقی دا بل سپت دا یہودیانو دے چی تاریب بکاو فتورات کی یقولونا او لکا مثلا مسلا در رجم دام نو چی کلبا در رجم مسلا بیان کرشوا نبی علیہ السلام باورتو فرمائے چستاسو فتورات کی خور رجم شتے کنا ویدیو با چی تورات راولو نو آو در رجم مسلی غزیبے تپری حوضو یا مسئلہ در رجم تیورانا کریوام یا بے فی اللہ سی خودیو آغا بے پتولا یا بے دیغنا آغا پاناش لولیو آغا پانا بے بلکل ختم کریوام لکد دو کسانونا زنا شویوا یو قدو یو سریو یهودی علیم ورطویل چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلال شئی کدا حکم تاسو تا واورئی چی اگورئی کوری ولورکئی نو تاسو تی مقوالوئی آغن بیا بیرتا واپس رازئی لگدلتوئی چی اقولون ان اوتیتم دا مشران دی کشرانو توئی دا غٹ غٹ پلیتان دی کشرانو توئی کچری تاسو تا بیان کرشو دا قسم خبری فخذوه نتاسو بی عمل وکی و این لم تؤتوه کچری تاسو تا بیان نکرشو یا در نکرشو دا قسم خبرانو فحذروه تاسو فرینگ دی اغیلم لکد غزنانو نارینا زنا کروا یهودی علم ورطوی لاشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا خپل قصہ بیان کئی کاغذ در تچری دا خبر بیان کام چی کوڑی ولا ور کئی رجم کئی کبندئی او کازادئی نو کوڑی ولا ور کئی نو بیا تی مقوالا وی خبر بیا خبر بے ماوری او کچری تاسو تا دا خبر وکی تی مقوالا تور کئی پا خربان دی سور کئی دا خبر در توکران نو بیای اومنی بیا داغی خبر تا غوکی لی او که در رجم حکم اوکو نو بیا ور غوگور توکی ندائی نو چی کلام آغا تورات نبی علیه صلاة و سلام وردو پرمائل تورات را اولی دا غستاسو پا تورات کی دا مسئلہ بیان شیدام وی تورات چی کل را اولو دا غزه بیانی دون اللہ سے پا دا غا مسئلہ باندی کی خودم نو عبداللہ ابن سلام ورطول چه ارفع یدکا اغا لاس برک دلی زینا اغا رجم مسئلہ باندی لاس کی خودو اغی پتکام نو ورطولی شو چه دا دین دا لاس برکا آغا مسئلے پا کی پتکڑا دا دیو تورات چی هم حق حق مسئلے وی خودیو آغا یاورا نکڑی وی یا ایتی آغا پانیش لولی وی یا بے پی لاس کی خودو او چې آسان آسان حکم او نویل دا دی چې کله به سختی وا نو هغه دی پټاو نو دیو جنا دلتا مشران کشرانو توئی سلا شی اقولونا ورتوئی ان اوتی تم کچر تاسو تم در کرشو آزا دادا قسم خبری فہوزوہو نو تاسو بی بی عمل وکی یا لا شی کی نئی ورسرا کپ درس کے دادا خبر کے دلا خیرا چنو خبر کے دلام دا پیسو دا خیتی دا پارا کار کے دنو بیا ورد کے نئی و ان لم تو تو کچر داسی خبر نوام فازروہو نو بیا پریگ دائی و مئیونی دلہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ وَجْهَهُ فَلَن الله تعالى فتنته داغد شرمولو يا داغد گمراه کولو داغد خطا کولو فلن تملك له من الله شيئا نو هرگز تمالک نئے دیو دا پارا دا طرف دا اللہ ناد سشی تا اختیار من نئی دا دید پارا دا طرف دا اللہ نا دا سشی لکا سور جن آیت نمبر 21 کی هم ذکر کئی قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا ورتویا تیزستا سود پارا اختیار من نیما ند ضرر او ند کامیابین اولئک الذین ندغ کسان لم یرد اللہ دغ پلیتان دغ رزلان لم یرد اللہ ند اللہ تعالی چیرا دو کی داو کم خصوصی دا لی کتابو تدین چی دغ پلیتان ند ایران ند کون کی اللہ ایراد لران لم يرد الله نك يا لا يرضى اي تصير قلوبكم قلوبهم چه پاکي زون دديو لهم في الدنيا دديو دپارا په دنيا کې خزيون رسوائي دا شرم ولي ولهم في الاخره دديو دپارا په اخرت کې عذاب عظيم هغه ډېر لوی عذاب دي بیا فمن تاب من بعد ظلمه پس چاچی توبه ویستا پس دا ظلم کولو نئی و اصلاح و اصلاح دا اقبل عمل وکرا فا ان اللہ یتوبو علی بشکا اللہ تعالی راگر جید ان کے دے پدا باندی توبه قبل ان کے دے پدا باندی اللہ بار بار پولا کید ان کے دے انہو کان توابا ان الله غفور رحيم بشك الله بكم کے میرا باندے الم تعلم آیات نفیجی ان الله بشك اللہ تعالی دفارم له ملک السماوات والارض دا غد بار اختیار دا اسمانون و دزمکو دے یعذب من یشاء سزا ورکی چاہت دی خوغشی ويغفر لمن يشاء او بخنا كي جالج خوشي والله على كل شيء قدير بشكا الله تعالى فارش زباني قدرت والا دي والله على كل شيء قدير الله تعالى فارش زباني قادر دي يا أيها الرسول اي رسول اي پیغمبرا لا يحزنك الذين فرشان دينك تاكسان يسارعون يا غمجن دينك تاكسان يسارعون في الكفر يا غمجن ويف كفرك من الذين داكساننا قالوا چغي وي آمن لا بأفواههم منغ ايمان راول دفق القلوبان لي ولم تؤمن قلوبهم او ایمان ندر اوڑے درون ندیو تصدیق ندر کڑے درون ندیو